بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Muharram, shahru llahi al-Muharram, mwaka wa 1488 biidhnillahi ta'ala, tutarajia kuwa ndiyo darsa yetu ya mwisho ya kitabu Al-Qawlu Al-Mufid fi Adillati At-Tawhid. Na hii ni risala ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala. Kuna hii ambayo ameiandika kwa kifupi, na kuna al-qawl al-mufid al-kabir, lakini sisi tumesoma hii ndogo. Alhamdulillah, kwa yule anayetaka zaidi aweza kurejelea katika ile ambayo ni kubwa zaidi. قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله: البدعة. وقد تقدم الكلام على البدعة والتحذير من البدع. تلتنغوليا كزمومزيا كوسو بدع نا كتهذريشا ذيديا بدع كتك دروس زلزو بيتا. قال رحمه الله: البدعة قسمان. بدعة زمجوانيك بجوانيو فيويلي، كبرى وصغرى. كنا بدعة كبوة نكون بدعة ندوغو نزوته زيني وبطوف نني ووف كبوة كتكدين. وإن شئت فقل مكفرة ومفسقة، أو وإذا كسيما بيا مكفرة يعني بدعة أمبازهم توم تكتك وإسلام، كبدعة القرامطة وبدعة الحلول والاتحاد عند الصوفية. الحلول والاتحاد. الحلول ni kule kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo ndani, na hii imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna hulul am, yani bimaana Allah yupo ndani ya kila kitu, yuko ndani ya mwanadamu, yuko ndani ya wanyama, yuko ndani ya kadha, wal iyadhu billah. Na kuna alhulul alkhas, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah yuko ndani, kwa mfano kwa ndani ya mitume ama ndani ya watu wema katika mawalii wanaoitakidi. Na al-ittihad ni tofauti na hulul. Ittihad ni kuitakidi kuwa kile unachokiona na Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu kimoja, na pia imegawanyika ittihad am na ittihad khas. Ittihad am ni kuitakidi kuwa kila unachokiona ulimwenguni hapa ni Allah. Hii ni itikadi. Kwa hivyo ukimwona mbwa wal iyadhu billah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, umemwona Allah. Hivi ndivyo wanavyoitakidi ghulatu sufia. Ndio ukakuta yule mmoja sema fa subhanaka subhani, yani waitakidi kuwa yeye pia nani? Allah. Ittihad. Mfano wake ili nieleweke, na kuna ittihad khas kwa Allah yupo ndani ya baadhi ya viumbe, kama vile manasara wanavyoitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nani? Ni Isa alayhi salatu wassalam. Na haya tutakuja kuyagusia pia katika al-aqidatul wasitiyya biidhnillahi ta'ala, nitaeleza kwa kirefu zaidi ili tueleze tofauti baina al-hulul wal-ittihad, ili nieleweke kwa kifupi. Ni kama kwa mfano kikombe cha chai, ukiitia sukari ndani kisha usitikise, ile sukari itakuwa wapi? Itakuwa chini. Ile waita hululi, yani iko lakini ziko mbili pale ndani. Bimaana wao wathibitisha vitu viwili, Allah na yule kiumbe. Allah yuko ndani ya yule kiumbe, waliyadhu billah. Na ittihad, ile sukari ukishaikoroga itafanya nini? Itachanganyikana na ile chai, sio? Itakuwa ni kitu kimoja. Ndio ittihad. Hii ndio itikadi yao wanavyoitakidi, kwa kila anachokiona ni Allah, na hiyo ndio inaitwa wahdatul wujud. Al-ittihad huwa wahdat al-wujud, kitu kimoja. Kwa hivyo wao wakiona mti ni Allah, wakiona mwanadamu ni Allah ta'ala, Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Kwa hivyo itikadi kama hizi ni kufur, na bid'a kama hizi mukaffira, zamtoa mtu katika Uislamu. Wa bid'at Qur'an Fatima wa takfir as-sahaba 'inda ar-rafidha, na bid'a ya Qur'an ya Fatima, sema kuna Qur'an ya Fatima isiyokuwa hii Qur'an tulionayo, hii ni kufur. Ama kuwa kufurisha masahaba kwa rafidha pia ni kufur. Na kuna bid'a mufassiqa ambayo ni fisq, sio kufur, ka bid'ati al-maulid wal-hizbiyya, bid'a ya maulidi, bid'a ya hizbi, wa bid'at hayya ala khayri al-amal fi al-adhan, katika adhana wa adhina sim hayya ala khayri al-amal, hii ni katika bid'a. Wa bid'at at-tasawuf ghayr al-ghulat, bid'a ya tasawuf ambao sio wale ghulatu sufia ambao tumeeleza itikadi yao hapa. Wa tashayyu' la, mashia itikadi zao wote ni moja, isipokuwa zaidia huma aqrab ila ahli sunna, lakini pamoja na hayo wameharibika. Sasa wamekuwa 12 wale wa Yemen sallallahu alaihi wasallam. Wa tabligh pia ni katika bid'a mufassiqa, wa ghairi dhalika min albid'a, na nyinginezo katika bid'a ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu. Wa in shi'ta faqul mukhrijun min almilla wa ghairu mukhrij min almilla, yani bimaana kuna bid'a ambazo humtoa mtu katika Uislamu na kuna zile ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu. Bimaana bid'a haziko katika daraja moja, kuna bid'a ambazo ni kufur na kuna bid'a ambazo ni fisq. Na zile bid'a ambazo ni kufur hakufurishwi ila anayezifanya, isipokuwa baada ya kusimamishiwa hujja wa intifai almawani', hasa akiwa ni ami hajui na afahamu. Na kuna bid'a mufassiqa ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu. فأما البدعة الكبرى وهي المكفرة وهي المخرجة من الملة فهي التي تصل بصاحبها إلى حد الكفر. هيني كما تلفويليز بدعة كبرى ني لنا كفريشة لنا متومت كتك وإسلام إنا مفكيشة كتك وكفيري. وأما البدعة الصغرى فهي المفسقة وهي غير المخرجة من الملة وهي التي لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر. أما بدعة ndogo ni fisqi, haimtoi mtu katika Uislamu wala haimfikishi mtu katika mipaka ya ukafiri. والمبتدعون قسمان وزوشي واكو kwa vigawanyo viwili. Kuna du'atun ila bid'atihim, hawa wanaolingania katika uzushi. Wa ghayru du'atin ilaiha, na kuna wale ambao si walinganizi. Yeye ni mzushi basi na uzushi wake amebaki mwenyewe, halinganii watu katika uzushi. Na hapa kuna umuhimu wa kueleza namna ya kuamiliana na watu wa bid'a. Amma al-mubtadi' alladhi la yad'u ila bid'atihi wa hum qalil, wale wazushi ambao hawalingani katika uzushi wao na hawa ni wachache. Fan-nasihatu lahum wa da'watuhum ila al-haqqi bi rifqin wa lin أو شدة عند الحاجة مع عدم مجالستهم. هوا هنا صحيوا نكولينغانيوا كتك حقي كو بولي نولايني نوكت مونجيني كو كالي لكيني بلا كوكانا واو. ومن جالسهم نصح أو نصح بتركهم حتى يرتعدوا. نمن يكون واو أتنصحي وأواجه سكاين واو مبكا وواجه بدعزا. نهابا ديوتونا باذي فيجانا ونوتنبينا مبتدعا نحزبيون وكي منبيا يولي جماعة يولي بانا نحزبي بانا كاكاندو نيي أكوانبيا هيفي ومفونغا ملان ونصيحة ye mwerevu sana. Nani aliyefunga mlango wa nasiha? Nasihi uende zako, lakini watembea naye, ukifanya naye da'wa, wafanya naye mihadhara, kisha wasema wa nasihi, wallahi kadhab. Na haya maneno nasema yule kijana yule alikuwa akimzungumza vibaya Abu Hashim, na bado yuendelea na kijana yule fujo fujo yule. You know, you have to knock the door. Akhi, hii tabu hii, mtu akiwa hajui Kiingereza kisha akajua vijineno viwili vitatu, basi lo kutaketika. Ha, baada ya kuzungumza akaja hapa, katarajia kuwa ataisha kumzungumza Sheikh Abu Hashim hafidhahullah, lakini naona bado tupa vineno vyanifikia. والله لا يعرف عن المنهج شيء، لا يعرف كوعه من بوعه في المنهج السلفي. نمكانا ايه نكموانغاليا نكزمزانا نكمونا متوبو سانا وباندي ومنهج باسي لغة ناي سيو كوبي كوبي كوني فيتابو غانيا كنكوهو كنهوكو كيشا كتوى منينو بالي همبايو كيسومو منزو بكاموشو ويليو يتاويو كسوليانيني. Aficha ficha kimbia huku, kimbia wapi Sheikh? Kuwa wazi. Si lazima uwe fasih ili kusimamisha hujja. La la, si lazima, bali ukisoma katika tarajum za ahlul bid'a utakuta wengi wao walikuwa na fasaha. Hata saizi ushamsikia akizungumza Aidh al-Qarni na fasaha aliyokuwa nayo, ndio shakuwa mtu wa sunna? La wallah, la wallah, fasih kweli, lakini hilo halimsaidii kuwa yeye kuwa ni katika watu wa sunna. Kwa hivyo kamkuta yule bwana akamwambia, mlango wa nasiha ukufungwa, mimi na nasihi bwana. Wa nasihi nani wewe? Wakaa na wao, waingia na wao, watoka na wao, mihadhara na wao, daura wakizifanya na wao, na wao, na wao, na wao, kisha akwambia mlango wa nasiha hujafungwa. Hii si nasaha, hii ni ujinga na safaha. usawa, nasihi, nenda zako. Umemnasihi mtu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, asikia chana na. Muombe Allah atamuongoza. Na nasaha haimaanishi kuwa wewe umuongoze yule mtu, lale. Wewe mnasihi nenda zako. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah huwa al-hadi subhanahu wa ta'ala. Man yahdihi Allah fala mudilla la wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Kwa hivyo usitembee na mahizbi kisha ukajiita al-athari ama salafi, ukaona basi lile jina nikishajibandika mimi khalas mimi nishakuwa salafiyun. La, la, la. Kwa hivyo ni nasaha basi, si kukaa na yeye na kutembea na yeye. Wa amma al-mubtadi'atu ad-du'at ila bid'ihim famanhaju as-salaf al-bu'du 'anhum wa 'an mujalasatihim wa jidalihim illa linushihim liman kana ahlan lidhalika min dhawil 'ilmi wal basira. Ama wazushi wanaulingania watu katika uzushi wao. Manhaju salaf ni kukaa mbali na wao na kutokana na wao na kujadiliana na wao isipokuwa kuwa nasihi, ikiwa yule anayekaa kuwa nasihi ni ahli, lakini wewe hujaifahamu hata manhaju salaf, hata huielewi. Wakorogwa korogwa na mahizbi, wakikudanganya kidogo tu wewe waingia huyo mzima mzima. Lakini anasema hivi amaanisha yeye salafi? Wangapi kam min al-ad'iya wa laysu minhum kam, na hakuna anayelifahamu hili isipokuwa aliyekaa akawatizama akawasoma kwa makini, si kurukaruka na kusikiza wanaovioni na yale wanaoyazungumza. Wallahi wanaovioni uzungumza maneno ukayaona waqi'iyan, ikiwa kweli wayafuatiliza. Kisha ukahukumu baada ya hapo, faman taba wa qabila an-nasiha fabiha wa illa fatahdhiri minhum wa min bid'ihim wa hadmi shubahihim bi adillati al-kitabi wa sunnah. Kwa hivyo anayetubia na kukubali nasiha ni sawa, la sivyo basi atahadharishwe watu na yeye kutokamana na yeye na bid'a zake na kuvunja shubha zake kwa dalili za Qur'ani na Sunna. Qala Allahu Ta'ala, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Na hapa waingia ahlul bid'ah, sikai na wao. Wa hadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul kama fi musnad al-imam Ahmad عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كلنا تشوقوا بيسانا أمة وانغو نهاوى أئمة المضلين ولي ونوبوتي زواتو فيونغوزي وبدع ونولنغان يواتو كتكوبوتوف. وقال أبو قلابة رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم وأن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. سكيزا من إنه سلف مسكاين وزوش ولا مسوى جديد سيامنيشي وسيجي وكواتمبكيزا نيني كتكو وبوتوفواو au wakawakanganya katika baadhi ya yale mnaoyajua, hata lile unalijua akakutia tia shaka na dhiki katika moyo wako. La sheikh, wasalama la ta'diluha shay, hakuna kama usalama. Kimbilia usalama, kama mbali na mzushi. Alhamdulillah, muafa fi dinika, alhamdulillah. Na katika makundi ya uzushi ambayo ni mingi, wakiwa juu kabisa ar-rafidha. Rafidha ni aibu hata katika ubinadamu kuwa na watu waitwa rafidha. Wacha kwa Uislamu, kwa ubinadamu, kwa ujinga na safaha waliokuwa nayo. Atba Abdullah ibn Saba al-Yahudi, au wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, alladhina urifu bidhalali al-mubin walmakr bilislami walmuslimin, hawa wajulikana kwa upotofu waliokuwa nao waziwazi na vitimbi wanavyofanya kwa Uislamu na Waislamu, wa takfir as-sahaba walghulu fi ahli al-bayt, kufurisha masahaba na kuona ghulu kwa ahli al-bayt, wa ihya' al-bid'a washirkiyat, kuhuisha bid'a na shirk. Wallahi law kama mtaona leo ama ni jana katika mji wa Lamu, rafidha washerekea ama wajiadhibu, wahuzunika, sielewa itanini. Manake zile si sherehe, sio, ni huzuni wanavyodai wao, ndani ya mji wa Lamu watu wengi wajipiga, ya Hussein, ya Hussein. Aina mashaikh Lamu alladhina yantasibuna ila sunna, wale mashekhe wanaojinasibisha na sunna kutoka Lamu, wako wapi wakasimame dhidi ya hizi bid'a? Wallahi takadu tabki idha raaitahu, kiwaona wallahi wasikia ulie wao. Sasa hivi watasema kuwa sisi tuenda pale kwa ajili ya pesa, lakini washafikiria kizazi kitakachokuja na hali itakavyokuwa katika mji wa Lamu. At-tasawuf qantaratu at-tashayyu, wallahi usufi ni daraja ya kuelekea katika ushia, rafd. Tizama katika miji yote wamepata sahali sana kuingia katika nini, katika ushia, watu ambao walikuwa katika madhhabi ya tasawuf, usufi ukienea mahali mara moja kuingiza watu katika nini, ushia. Kilichobakia ni pesa tu, kipewa khalas, yageuka kutoka katika usufi ingia kwenye ushia, sababu kuna kawasi mushtaraka nyingi baina ya sufia na raushamsikia msufi akimzungumza mshia hata siku moja, nadra sana, nadra sana, sisemi hakuna kabisa, lakini wapo mmoja mmoja. Lakini wanavyozungumza pale, wamesoma tarikh, wansoma tarikh. Tarikh gani anaojua mijizuka hii mshia? Adallu min hamiri ahlihim, wapotofu kuliko punda wa nyumbani kwao, wapotofu hata afadhali punda, kama qala Sheikhul Islam, adallu min himari ahlihi. Lakini pamoja na hayo, la ahad yatasadda lahum, hakuna mtu asimama pale akalingania dhidi ya ushia. Watu wakatu kitizamana, wallahu almusta'an, wakufurisha masahaba na ghulu wa ahli albayt, wa huisha bid'a na shirk, muwalatu alkuffar, wana muwalat na makafiri dhidi ya Waislamu. Hili ni poti la rafidha, na katika bora vitabu vilivyoandikwa juu yao, Minhajus Sunna li Sheikh al-Islam Taymiyya, wa min al-mu'asirin kutub al-Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir rahimahullahu ta'ala, ambaye huwa alimuua, na wao ndivyo walivyo, ukiwazungumza watafuta mbinu wa kumalize, njia yoyote tatafuta kumalize. Wangapi waliwaua? Hawa ndio magaidi wa kikweli kweli. Wallahi lau kama ungelikuwa watu wajua ndio ugaidi sasa watengezwa kule Lamu na hawa mashia, lau kama ungelikuwa wajua. Asufia katika mapote ya upotofu, wa hiya firqatun dhalatun anid din, kipote hiki kimepotea katika dini, wafuata afkar yunania, wasawis shaitania, fikra za kiyunani, wasawis wa kishaitani. Hawa ndio walionaitakidi itikadi ya alhulul walittihad وعمارة المشاهد والقباب وإحياء الشرك والبدع والموالد والاستغناء عن الشريعة إلى غير ذلك mengi mengi mengi mengi kuabudu makaburi kufanya ghulu kwa ahli albayt pia wao wanayo haya ndio maana ikawa ni sahali kuwa mashia na mengineyo الإخوان المسلمون أتباع حسن البنا وهو صوفي كذلك إخوان المسلمون katika mapote ya bid'a wafuasi wa Hasan al-Banna ambaye pia ni sufi وهذه الجماعة تحمل فكرة الخوارج na wao wana ziada balaa zaidi ya khawarij kini fikra za ki khawarij wanazo mara washageuka katika demokrasi waingia wapigania vyeo katika barlaman wako tayari kuungana na kufar almuhim wafike katika vyeo alusul ila alkarasi na wana upotofu mwingi naweza kuregelea kitabu katika vitabu vizuri vilivyoandikwa kuhusu wao almauridul azbu zulal للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أمي ويليزا بزوري سعادة جماعة التبليغ أتباع محمد إلياس الكندهلوي الصوفي هوا بياني كتككون لو بطوف جماعة صوفية خرافية هوا بيا وهم كتك مبتدعة وما يقال في الصوفية يقال فيه كلكنا تزممز كوسو مصوفي بيا تزممز كوسو جماعة التبليغ نيو موجة ومن أحسن الكتب في الرد عليهم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للتويجري كسوما يشو كتاب كزوري سان مجلد موجة وزممزها نكونا مبوتة مينجي ya upotofu kitu kinachomfanya muislamu wallahu almusta'an ajihami na silaha ya ilmu haswa katika asri hii tunaoishi mtu ajihami na silaha ya ilmu atafute ilmu na akithirishe kufanya ibada katika zama hizi tunazoishi قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله رحمة واسعة الخاتمة قال بهذا القدر أكتفي والله أسأل أن يجعل عملي هذا وكل أعمالي خالصة لوجه الكريم وأن يجمع المسلمين على الكتاب والسنة وأن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وأهله وأن يبصر المسلمين بأمر دينهم tizama dua ya mninganizi wa kisalafi anayewaonea huruma waislamu maneno mazuri kabisa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafahamishe waislamu dini yao wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ناي كتاب أمكي أنديك تريشر النتات جمادة الأولى مواكا وإلف موجة ميانة نسيتة بمعنى مياكا 32 إليوبيتا miaka 32 iliyopita na huyu mwanachuoni alifariki karibuni rahmatullahi ta'ala alayhi katika mji wa Riyadh katika wanavyoni wakubwa wa al-Yaman ni katika wanafunzi wa karibu wakubwa wa Sheikh al-Allama Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in na sisi leo pia tufunga darasa yetu na kumalizia ya al-qawl al-mufid fi adillati at-tawhid ba'da salat al-asr masjid al-Ghufaili katika mwezi wa Muharram tarehe 11 mwaka 1438. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. Nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.